zielony, aż biało-czerwony. Uchodźco jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźco jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Chadza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielnim ojcowi znak koloru miedzą. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś. Maleńczuk i Weglewski, koledzy, oraz Lao Che, United Colors of Armageddon. To z płyty, która ukaże się za 10 dni, 17 kwietnia. Dogrywka do Męskiego Grania 2019. Kolejna nowość, Native Dancer, to tytuł pierwszego utworu z płyty Independence, tria Piotra Matusika. We'll be right back. 24 kwietnia ukaże się nowy album Tria Piotra Matusika. Piotr Matusik Trio w składzie lider, pianista i kompozytor Piotr Matusik, Alan Wykpisz na kontrabasie i Patryk Dobosz na perkusji. Album będzie nosił tytuł Independence. Jeszcze jedna nowość dziś w audycji Teraz Polskie. Zespół nazywa się z angielska Subcarpathians. drewniane domy z wieloma historiami. Ktoś o nich zapomniał, a ktoś przywrócił im życie. Ja sam na sam tam z własnymi myślami, ale nie jesteśmy sami, bo właśnie ktoś przyszedł. Słuchamy opowieści, toczą się rozmowy. Wymiana myśli, a nie monolog ego. Powoli oczyszczamy głowy, ogień na zewnątrz się tli, iskry strzelają w niebo. Czas upływa tak beztrosko, że żadne z nas nie zauważa późnej nocy. Opowieści snują się non-stop, niezwykłe w swej zwykłości, wciągają jak narkotyk. Zwykłe historie zwykłych ludzi, tak naturalne w tle pudrowanego świata. Zawsze odnajdę tu sens, gdybym go zgubił. To miejsce trwale nam się w życie wplata. To miejsce trwale nam się w życie wplata. To tutaj, to tutaj, to tutaj. Niekończące się dyskusje o życiu. Ważne pytania, często szczere, proste odpowiedzi. Drewniany dom na wzgórzu, kiedyś na kultur styku. Jego mieszkańców przyjechałem znów odwiedzić. Usiąść przy ogniu, poddać życia kształt w wątpliwość. Upewnić się, czy na pewno idę słuszną drogą. Przypomnieć sobie, że to między nami to jest miłość. Poczuć wolności powiew, napisać nowe słowo. Każdy z nas potrzebuje przerwy, szuka życia kompasu, szuka punktu odniesienia. Jedzie ukoić skołatane nerwy, nauczyć się ważne sprawy znów doceniać. Bo każdy z nas potrzebuje przerwy, szuka życia kompasu, szuka punktu odniesienia. Jedzie ukoić skołatane nerwy, nauczyć się ważne sprawy znów doceniać. Każdy z nas potrzebuje przerwy, szuka życia kompasu, szuka punktu odniesienia. Jedzie ukoić skołatane nerwy, nauczyć się ważne sprawy znów doceniać. Bo każdy z nas potrzebuje przerwy, szuka życia kompasu, szuka punktu odniesienia. Jedzie ukoić skołatane nerwy, nauczyć się ważne sprawy znów doceniać. Nauczyć się ważne sprawy znów doceniać. powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Od świata, problemów, dorosłości, skrzydłami sobie machać, patrzeć na was z wysokości, mieć znowu 4 lata, swoje auta i klocki, wciąż zadawać pytania i mieć tak wiele ufności, trzymać cię za rękę, prowadzić do swojej krainy, znajdować szczęście w tym, że jesteś, stroić miny, jednym gestem potrafić cię rozbroić, podawać serce jak na dłoni, pomyśl. Ten świat beztroski, świat baz i kryjówek. Podwórko daje tyle możliwości. Mam spluwę, wspomniane klocki. Mam piłkę i swój rower. I chociaż nie jestem wszechmogący, to tutaj wszystko mogę. Wszystko uchodzi mi na sucho. Bezgranicznie ufam tobie. Nadstawiam ucho. Kiedy czytasz mi wieczorem przed zaśnięciem, zasypiam. Jestem kowbojem, a może małym księciem. Nie wiem. Ważne, że nie znam syfu tego świata. Że te wspomnienia piękne przywołam sobie po latach. Kiedy będę dużym dzieckiem, to tych przygód mapa pozwoli kierować się sercem, widzieć w innym brata i mierzyć się z bezsensem na dorosłego życia szlakach. Wierzę, że tak będzie. Trzymam kciuki za was. Na zawsze we mnie wspomnienie tamtego lata, kiedy poczuliśmy szczęście i chcieliśmy tutaj wracać. Kiedy poczuliśmy szczęście i chcieliśmy tutaj wracać. Dobre dni minęły jak zawsze za szybko. Chciałbym zatrzymać ten czas w tym miejscu. Nie weźmiemy sobie szczęścia na przyszłość, ale możemy nosić te chwile w sercu. Możemy zapamiętać niebo, gwiazdy, ogień, zapachy, smaki i ludzi. Mijają lata, czuję niemoc, ale póki jest gdzie wracać, póki jest gdzie się zgubić. Póki żyją gdzieś obok, dobre duchy wszystkich miejsc ulubionych. A naszych spotkań owoc dojrzewa, to wcale nie chce się bronić. I choć miejsca kiedyś przeminą, zmienią się, to ludzie zawsze zostaną. Więzi niech będą jak wino, niech przetrwają. Dobranoc. Dobranoc. Kiedyś przeminą, zmienią się, to ludzie zawsze zostaną. Więzi niech będą jak wino, niech przetrwają. Dobranoc. Dobranoc. Drewniane domy to tytuł płyty nagranej wspólnie przez trzech dobrze znanych Państwu muzyków. SKB, Bartłomiej Prucnal i Marcin Jadach. To oni tworzą zespół Subcarpathians. Płyta nosi tytuł Drewniane domy. Następna grupa nazywa się Kwaśny deszcz. Być może pamiętają Państwo spotkanie z zespołem Kwaśny deszcz w audycji mało obiektywnie nadawanej z ostatniej edycji festiwalu Jazz Juniors w Krakowie.